Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Rum suresinin 32. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettireceğiz. 31. ayet-i kerimede وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerden olmayın diyor Rabbim. Müşriklerden olmayın. Ondan önce geçen bir ayet-i kerimede bakın diyor, kendi malınız üzerinde, o malınızı da ben verdim ayrıca diyor. Yani tarlanız, fabrikanız, eviniz, dükkanınız, arabanız üzerinde bir başkasının da yetkili olmasını ister misiniz? Yani çalışan biriniz, fabrikanın yarısı senin, yarısı benim dese bir işçiniz. Veya ben burada oturacağım, bana bir kahve getir hadi bakayım dese. Yani yetkinizi bölüşelim dese. Hangi şirketin sahibi veya hangi holdingin sahibi veya hangi tarlanın sahibi buna izin verir, vermez. Rabbim diyor ki, benim size vermiş olduğum, bunların da hepsini ben verdim. Elinizi ben verdim, aklınızı ben verdim. Bu verdiklerim üzerinde siz sahip olduğunuz imkanlar üzerinde ortak kabul etmezken, ben niye kabul edeyim? Yarattığım yeryüzü, gökyüzü ve insan üzerinde başkasının ortaklığını niye kabul edeyim? Ve siz niye size hiçbir faydası olmayanın sözünü tutarsınız da Allah'ın sözünü tutmazsınız? Anlamında ayet-i kerimeyi verdikten sonra müşriklerden olmayın diyordu. Allah'a ortak koşmayın. Allah'ın yarattığı senin gibi bir kulun sözünü Allah'ın sözünün önüne geçirmeyin demişti ve bine ona açıklama getiriyor. Minellezine farraku dinehum. Dinlerini parçalayanlardan olmayın. Ve kânû şiyan. Onlar parçalar halindeydiler. Grup grup idiler. Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Herkes kendi sahip olduğuyla seviniyordu diyor. Şimdi dinlerden, dinlerini parçaladılar derken hemen tefsirinde mesela diyorlar, Yahudiler kendi dinleriyle sevinirler, Hristiyanlar kendi dinleriyle. Halbuki ikisi aynı. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ı göndermiş, Tevrat'ı indirmiş. Ama dini parçaladılar bunlar. Sonra bir grup Hristiyan olmuş. Hristiyanlar, şu andaki Hristiyanlar, şu andaki Yahudilerin okumakta olduğu Tevrat'a iman ederler ve okurlar. Ama Yahudiler Hristiyanların okuduğu İncil'i okumazlar, iman da etmezler. Bir kere burada inançta ayrılıkları meydana geldi. Yani Yahudiler İsa aleyhissalatu vesselam'ı kabul etmedikleri gibi öldürmeye teşebbüs ettiler. Hatta kendilerine göre öldürdük diyorlar. Hristiyanlar da öldürdü diyorlar. İslam'a göre Rabbim diyor ki hayır. Ve ma gateluhu ve ma salebuhu. Öldüremediler de asamadılar da diyor. Hiç yoruma gitmeden açık ifadelerle bildiriyor Rabbim. Ayrıca Hristiyanlar kendi aralarında bu sefer parçalara bölündüler. Katoliklik en geniş hatlarıyla Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık. Bunların da alt birimleri var tabii ki. Yani Amerika'dan gelenler söylerler, hocam yüzlerce daha fazla şey var. Yani Katolikliğin altında veya Protestanlığın altında mezhepler var. Mesela son günlerde işte evangelistler diye bir grup. Hiçbirini tanıdıkları yok. Apayrı bir hareket. Ama hocam bizde de mezhepler var ya demeyin. Bunu demeyin. Hiç kıyaslamayın da. Neden? Fazla okumanıza gerek yok yani. Fazla kafa yormaya da gerek yok. Aynı olmadığını görmek için Fatih Camii'ne gidiverin bugün İstanbul'da olanlar. Fatih Camii'ne gidiverin. Fatih Camii'nde Hanefi bir imam namaz kıldırır. Arkasından en az üçte biri de Şafii'dir. Evet, Fatih çevresinde epeyce Şafii insanımız var. Yani Şafii olan bir imam veya cemaattan olan insanlar İmam Ebu Hanife Hazretlerine saygıda ve sevgide kusur etmezler. Hanefi olanlar da İmam Şafii Hazretlerine sevgide ve saygıda kusur etmezler. Hak mezhep olarak kabul ederler. Bu İstanbul şehrinde Katolik olan birinin Ortodoks kilisesine gittiğini, Ortodoks olan birinin Katolik kilisesine gittiğini görün. Görmeniz mümkün değil. Hani turistik bir seyahat için nasıl ki bir Müslüman insanın oralarda gezdiği gibi öyle bir gidiş ayrı bir şey o. Ama kabul etmiyor ki adam. Kabul etmiyor. Yani kıyaslama yapmayın. Kur'an-ı Kerim'imiz aynı. Hadis-i şeriflerimiz de aynı. Yani Şafii olan kardeşlerimizin elinde Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace hadisleri aynı. Bizim elimizdekiler aynı. Maliki kardeşlerimizinki de aynı. Hanbeli kardeşlerimizinki de aynıdır. Herkes kendi yanındakiyle iftihar eder, sevinir diyor Rabbimiz. Hangisi doğru? Allah Celle Celaluhu'nun dediği doğru. O da ne? O da en son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği kitaptakiler doğru. Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i indiren Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı indirmiştir diyenler en doğruyu yapıyorlar. Ve izâ messennâse durrun de'av rabbehum münibîne ileyhi. Sümme izâ ezâgahum minhu rahmeten izâ ferîgum minhum bi rabbihim yüşrikûn. İnsanlara bir zarar dokunduğunda, bir keder, bir musibet geliverdiğinde Rabbine yönelir. Allah'ım der. Demeyeni yok. Demeyenler şöyle yapıyorlar. Mesela diyelim bir hastalık, Allah herkese vermesin. Yok canım öyle bizim doğayla falan işimiz yok. Bilimsel yollardan biz bu işi yaparız. Doktorumuza müracaat ederiz, gidiyor. Doktoru da iyidir, sahasının en iyisidir. Çalışıyor, çabalıyor ama ağrıyı kesemiyor. Aylarca gidip geliyor, yıllarca gidip geliyor, sızıyı kesemiyor. O zaman kendi kendine kaldığında ya Rabbi diyor o zaman. Ya Rabbi. İşte bu duadır. Rabbim onu diyor. Bir başka ayet-i kerimede denizde karanlıklar içerisinde dalgalar yükseldiğinde her taraftan fırtınalar estiğinde kaptan olarak gerekli bütün tedbirlere de başvurduğunda çareyi bulamadığında insanlar Allah'ım derlermiş. Benim bir dostum anladır. Arabaya bindik, gidiyoruz, Ankara'ya gidiyoruz diyor. Şoförün arkasındayım. Şoför tanışıyoruz tabii. Eski sosyalistik dönemi var onun, komünistik dönemi var diyor. Şimdi şoförlük yapıyor. Her komünist Allah'a inanmaz diye. Türkiye'mizin komünistleri eskiden, şimdi komünist kalmadı da. Yani 70'li 80'li yıllarda komünistler de birçoğu Allah'a iman ederlerdi de. Bunu bir ekonomik faaliyet olarak ülke insanına faydalı olur kanaatiyle komünist olanlar vardı. Bir de temelde inkarcıydı. Ben gavurum demekten sakındığı için ben komünistim diyenler vardı. Onlar düzelmediler hala. Ama onların sayısı bini geçmez Türkiye'de. Şoförle konuşup gidiyoruz. Ona Allah'a imanı anlatıyorum. Dedi diyor. İnanmam, inanmam dedi. Belirli bir yere vardık. Geçmemesi gereken yerde geçti. Şoför. Geçmemesi gereken yerde geçti. Ama tepeden de bir süratli arabanın geldiğini gördü. Yandaki arabaya vurmaması için, karşıdakiyle de çarpışmaması için gaza çok süratle bastı. Sağa dümeni çevirdi. Fakat o kadar çevirmiş ki şarampola gittik. Allah, Allah diye bağırıyor diyor şoför. Neyse, devrilmedi, şarampolda durdu. Biraz kendine geldi şoför. Yolculara da yok bir şey yok, bir şey yok dedi, atlattık dedi. Yürüdü, hiç ağzımızdan tek kelime çıkmıyor. Şöyle birkaç kilometre gittikten sonra ne oldu, tartışmaya devam edelim mi demiş. Senin dediğin oldu demiş. Senin dediğin oldu. Evet. Allah diyor insan. Rabbim de onu haber veriyor bize. Zor zamanlarda diyor, zor zamanlarda Rabbe dua ederler. Hem de boyun eğerek böyle. Ama Allah onlara bir genişlik, bir rahmeti tattırıverdiğinde onlardan bir kısmı Allah'a ortak koşarlar bu sefer. Unuturlar. Allah'ı unuturlar. Neden unuturlar? Allah nimetlerini kesintisiz olarak veriyor. Mesela hayatımız kesintisiz devam ediyor ölünceye kadar. Havamız kesintisiz devam ediyor. Şöyle beni unuttunuz öyle mi dese, havamızı kısıverse, daralınca Allah desek hava gelse, o zaman herkes derviş olacak. Allah, Allah, Allah diyeceğiz. Ama imtihan ortadan kalkacak. Biz zor zamanda da, dar zamanda da, bol zamanda da, iyi halde de, kötü halde de. Hani narın da hoş, nurun da hoş demiş derviş. Ya Rabbi, senden gelen hoştur bana demiş. Ya diken veya gül senden geliyor ya, o bizim için hoştur demiş. İşte bu. Bizim yapacağımız bu. Ben zor zamanda da sana kulluk yaparım, iyi zamanda da sana kulluk yaparım dersek müşrik olmaktan kurtuluyoruz. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Niçin müşriklik yaparlar, Allah'a ortak koşarlar? Onlara verdiğimize nankörlük yapmak için. Şimdi Allah'a ortak koşmak ne demek? Allah var burada. Her şeyi yaratan, yaşatan O. Ama diyor ki ben onun dediğini değil filanın dediğini veya filanların dediğini tutarım diyor. Bugünlerde batının değerleri diyorlar. Biz ona tutarız. Yahu o senin havanı veremez, o senin gözünün nurunu veremez, ağzının tadını veremez o. Ama benim çıkarım orada diyor. Yahu çıkarın da orada değil. Onun sana vereceğinin tamamı Allah'ın verdikleridir bir. Ve tamamı sana verdiği bir nefese değmez o. Olsun diyor adam. Rabbim de diyor ki öyleyse fetemette o. Hadi bakalım bir biraz geçinin bu dünyada. Ama فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, çok yakın bir zamanda gerçeği göreceksiniz. اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. Yani Allah'a ortak koşmak için Allah onlara bir delil mi indirmiş? Yani Rabbimin kelamına ben bayılıyorum, bilmiyorum, anlatamadığım için de herhalde güzelliğini gösteremiyorum ben ayet-i kerimelerin. Şöyle düşünün, bu ayette geçenlerin, geçmişteki ayetlerde. Gökler ve yer Allah'a ait. Allah yaratmış. Mülk O'nun. Bizi de O yaratmış. Yani bizim kendimize ait diyeceğimiz hiçbir şey yok. O yaratmış. Bırakıvermemiş. Nimetlerini hava halinde, yiyecek halinde sevk ediyor. Ve her an tazeliğimiz devam ediyor, canlılığımız devam ediyor. Bunu da sağlayan Allah Celle Celaluhu diyor ki, bak benim dediğimi tut, onların dediğini tutma. Yani beni inkar edenlerin dediğini tutma diyor. Adam da tutuyor. Allah'ın dediğini değil, onun dediğini tutuyor. Rabbim diyor ki, yahu sen ne yapan? Yani yapmaman lazım. Ben sana akıl da verdim. Bu aklı kullanıp beni yaradana ben kul olmam lazım. Benim gibi birine niye kul olayım demen gerekirdi. Burada bir şey olabilir. Hani Allah buna da tapınabilirsiniz diye bir ayet mi indirmiş? İndirmediğini söylüyor. Yani bir insanın, aklı başında bir insanın yapacağı Rabbimin emrettiğini yerine getirmek. Peki bu akıllıyım diyen bir kısım insanlar Allah'a değil de Allah'ın kuluna kul oluyorlar. Peki bunlara ayet mi inmiş? Bu adamlara da kul olabilirsiniz diye. Yok öyle bir şey diyor Allah Celle Celaluhu. Ve izâ ezaknen nâse rahmeten ferihû bihâ. Biz o insanlara rahmetimizi tattırdığımızda onunla sevinirler. Ve in tusibhum seyyi'etun bima qaddemet eydihim idahum yaknatun. Kendi elleriyle yaptığı kötülükler nedeniyle kendilerine bir bela, musibet geldiğinde ise bu sefer de ümidi kesiverirler diyor Rabbim. Rabbimin her şeyi vermesi devam ediyorsa, sıhhatimiz yerinde, nimetler yerinde, sevinç havamız yerinde, her şeyimiz yerinde, mutlu bir hayat yaşıyoruz. Oh, iyi. Derken bir bela musibet geliyor ya, Rabbim diyor ki onu da ben vermedim. Sen istedin diyor. Bima gaddemet eydihim de o. Kendi yaptıkları nedeniyle başlarına bir kötülük geliverdiğinde bu sefer de sevinçler gidiveriyor, ümitsizlik çöküveriyor. La taknetu min rahmetillah diyor Rabbim. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Akif merhum da o ayeti tefsir ederken atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak diyor. Geleceği karanlık görerek çalışmayı, gayreti bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmazdım hani görsem de gözümle. İmanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit. Yani ayakta gezen ölü. Ey dipdiri meyyit. İki el bir baş içindir. Davransana eller de senin, baş da senindir diyor. Yani ümitsizliğin anlamı yok. Bu başımızı ayakta dimdik tutacak olan iki elimizdir. El de bizim, baş da bizim. Öyleyse ümitsizliğin anlamı yok. Evelem yarav ennallâhe yebsudur rizqa limen yeşâ'u ve yakdir. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. Onlar görmüyorlar mı? Allah dilediği kimseye rızkı bol veriyor, direldiğine de daraltıyor. Bunda da iman edecekler için, bir toplum için ibretler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Rızık iman şeyle değil, imanla değil. İmanın kendisi de bir rızıktır ayrı. İmanı olan, çok imanı kuvvetli olan zengin olur diye bir şey yok. Aklı yerinde olan çok zengin olur diye de bir şey yok. Gerizekalı olan zengin olur diye de bir şey yok. Çok çalışan zengin olur diye de bir şey yok. Çalışmayan zengin olmaz veya olur diye de bir şey yok. Biz çalışmakla görevliyiz. Çalışacağız. Ve en leyse lil insani illa masa. Kişiye çalışmak vardır, çalıştığının karşılığı vardır. Diyor Rabbim, çalışacağız. Ama hayatımızda şunu gördük. Rabbim de zaten öyle diyor. Görmüyorlar mı diyor. Yani gördük ya Rabbi. Yani ilkokuldayken sınıfın en gerizekalısı, sınıfın en zengini şimdi. Yani zekayla da olmuyor. Çok çalışmayla da olmuyor. Hocam işte piyasayı iyi takiple olur. Piyasayı çok iyi takip eden iki kişiden biri zengin oluyor, biri olamıyor. Hocam iyi takip eder de yerine kurmaz dezgahı. Doğru. Yan yana iki kişi aynı işi yapıyor, biri zengin oluyor, biri olamıyor. Hani adam yüksek maaşla emekli olmuş. Yüksek rütbelere sahip biri. Tanıdığı bir adam var. Okuma yazması yok. Kaldırın diyormuş. İndirin diyormuş. O kadar. Para sayıcıları ayrı adamın. Çok zengin. Yahu demiş, okuma yazması olmayan bu gambur herif. Adam da gambur. Bu gambur herifin okuma yazması yok. Bu muhitin en zengin adamı. Aynı işi ben de yapayım. Yanı başına bir dükkan açar. O memurluğundan toplu aldığı maaşla, işte parayla sermaye yapar. Bunun okuma yazması var, iyi muhasebeciler var. Girmiş işe ama sonunda o dükkanı da o okuma yazması olan gambura devretmek, zararla devretmek zorunda kalmış. Bu sizin hayatınızda da var, çevrenizde var. Salağın tekiydi diyorsunuz, o ailenin en zengini olmuş. Burada şunu demek istiyorum. Biz çalışacağız. Halal yollardan kazanmaya çalışacağız. Çağımızın bütün yeniliklerine açık olacağız. Meşru olan her şeyi kullanacağız. Ama sonunda şunu bileceğiz. Takdir edilene kavuşuyoruz biz. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Yakın akrabaya da hakkını ver. Fakirlere ver. Yolda kalmışlara da hakkını ver, diyor Rabbimiz. Bu diğer ayet-i kerimeleri bir araya getirdiğimizde maddi destek manasına geliyor. Leysel birra en tuvellu vucuhekum qibelel meşriqi vel mağribi velakinnel birra men amene billahi diye başlayan Bakara suresinde galiba 177. ayet-i kerime iyi insan, erdemli insan, faziletli insan tarif edilirken o imanın şartları sayılıyor. İmanın şartlarına iman eder. Orada yalnız kader bahsedilmemiş. O da Allah'a imanın içerisinde var. onlara iman eden, namazını dosdoğru kılan, zekatını veren, kazandığından yakın akrabaya sahip olduğu mallardan da en sevdiğinden yakın akrabaya veren, fakirlere veren, yolda kalmışlara veren diye bahsediyordu Rabbimiz. Yani çalışacağız. Çalıştığımızı da kasamızı puthane yapıp putlarımızı oraya koyar gibi koymayacağız. Paylaşmasını da bileceğiz. En yakınımızdan başlamak suretiyle yalnız. En yakınımız kimdir? Eşimiz, çocuklarımız, annemiz, babamız, kardeşlerimiz, halalarımız, teyzelerimiz, dayılarımız, amcalarımız. Bunlar en yakınlar. Ondan sonra onların çocukları, hala çocukları, dayı çocukları, teyze çocukları, amca çocukları. Bunlardan ihtiyaç sahibi olanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Bu ayetlerin değeri şimdi daha iyi anlaşılıyor. Batı'da sosyal devlet, sosyal devlet, sosyal devleti neredeyse kutsallaştırdılar. Ama şimdi o sosyal devlet Almanya'sında, Hollanda'sında, Fransa'sında sivil toplum kuruluşlarını çoğaltmaya çalışıyor. Sosyal devlet her şeye yetmiyor. Çünkü ne kadar sosyal bir müessese kursan da insan onu yönetir. Yöneten de başbakandır veya cumhurbaşkanıdır. Bir insan herkese elini uzatamaz, göremez. Her türlü imkanını vermişler. Geçen gazetelerde vardı. Adam sosyal imkanları var. Sağlık kuruluşuna gidici olsa parasız sağlık hizmetini alabiliyor. Eğitim kuruluşuna gidici olursa her türlü parasız eğitimi alabiliyor. Ama adam öleli 7 yıl olmuş. 7 yıl olmuş evinde kimse olmadığı için, kimse de aramadığı için 7 yıl sonra evinde ölü olarak bulunabiliyor. Rabbim bize sosyal devlet olsun, onu sevgili Peygamberimiz şöyle ifade etmiş, velisi olmayanın velisi benim demiş, yani devlet. Ama her ferde de çevresini gözetme görevi veriliyor burada. Yani sivil toplum kuruluşlarını daha da alt birimlere ayırıyor. ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُر۪يلُونَ وَجْهَ اللّٰهِ Allah'ın rızasını isteyenler için bu daha hayırlıdır diyor Rabbim. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte kurtuluşa erenler de onlardır. Allah'a kulluk yapan, kazandığını da yakın akrabalardan başlamak üzere fakirlerle, yolda kalmış insanlarla paylaşabilen insandır diyor Rabbim. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي اَنْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُر۪يلُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ Artsın diye vermiş olduğumuz faiz Allah katında artmaz diyor Rabbim. Adamlar faize para veriyorlar ve artsın. Yani 100 liramız 110 olsun. Ülkelere göre değişiyor. 105 olsun, 110 olsun, 120 olsun, 130 olsun. Serbest piyasada faiz duruma göre değişebiliyor. 150 olsun diye faize para verenler bilsinler ki Allah katında artmaz o diyor. Ama vermiş olduğumuz zekatlar var ya, Allah'ın rızasını isteyerek yalınız. Allah'ın rızasını arayarak vermek var. Zekatını onun için verenler için işte onların malı kat kat artmıştır diyor Allah Celle Celaluhu. Bakara suresinde de Rabbim يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah faizi yok eder, zekatı artırır diyordu. Biz Allah Celle Celaluhu'nun rızasını istiyoruz. Öyleyse emrettiklerini yerine getirelim, yasaklarından kaçınalım. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.